Parunāsim? Par ko? Parunāsim par to, kas citur netiek runāts, par svarīgo un maz zināmo. Par nopietno un netik nopietni, par to, ko tev gribētos dzirdēt un ko vajadzētu zināt, un daudz ko citu. Ēterā skan raidījums Parunāsim par... Labrīt, Radio Marija Latvija klausītāji, priecājos būt kopā ar tevi. Šajā rītā šodien ir 21. oktobris, un tu klausies raidījumu vai ēteru, parunāsim par. Un šajā rītā ar mani kopā ir priesteris Pēteris Kudra. Labrīt. Labrīt. Labrīt, ka varēji pamosties, un kad esi kopā ar mūsu klausītāju. Un vēl mums ir kāds viesis, Ieva Zepa. Labrīt. Sveicināti. Jā, priecājos tevi redzēt, iepazīties ar tevi arī vizuāli. Mēs esam runājuši par telefonu. Tu gan esi mums attālināti pieslēgusies, bet tiešām prieks par šo iepazīšanos kaut caur radio ēteru. Tad šajā rītā mēs parunāsim, manuprāt, par tēmu, kas ir daudz aizkarta savā ziņā. Tas ir tāds kars kartupēlis, nu, man liekas, kristiešu mutē, tā ir folklora. Un kādēļ uz sarunu ir aicināt gan Ieva Zepa, gan arī priesteris Pēteris Kudrs, tādēļ, ka viņi abi pēta šo jautājumu, viens savā maģistra darbā un Ieva tu savā doktora darbā. Bet pirms mēs sākam sarunu, varbūt tu nedaudz var klausītāji iepazīstināt ar sevi. Nu, esmu, un šobrīd arī pārstāvu Latvijas Universitātes humanitāro zināņu fakultāti, un esmu jau faktiski beigusi doktora studijas, un šobrīd esmu tādā, jāsaka, finiša taisnē ar savas disertācijas uzrakstīšanu, nu, ko es ļoti ceru, ka Dievs man arī palīdzēs izdarīt. Un kāpēc šodien runāsim par folkloru? Tādēļ, ka man ir, jāsaka, nu tāds pieteikami neviennozīmīgs pētījumu temats par folkloru un kristētību, konkrētāk kādas Stirnienes apkaimes piemērā 21. Gadsimtā. Un tāpēc mēs šorīt arī runāsimies par lietām, uz kurām var raudzīties no dažādiem skatu punktiem. Jā, bet es šo raidījumu vēlos iesākt ar kādu citātu no Jāņa Pāvila, kas tas mums ir, grāmatas, ko viņš ir sarakstījis, un tās nosaukums ir Atmiņa un identitāte, un es atļaušos nolasīt vienu citātu. Tauta ir liela cilvēku saime, kas saistīta dažādām saitēm, taču pirmām kārtām šos cilvēkus vieno viņu kultūra. Tauta pastāv pateicoties kultūrai un kultūras dēļ, un tieši tāpēc tauta ir tik lieliska cilvēku audzinātāja, kas māca tiem vairāk būt kopā. Un, manuprāt, folklora ir mūsu latviešu tautas ļoti būtiska kultūras sastāvdaļa un identitāte. Ko tu saki jau? Kas tad ir folklora? Jā, nu... Jā, tā tas arī ir, ka tā ir pieteikami fundamentāla latviešu tautas daļa, un ir jāsaprot, ka par folkloru kā tādu tā piedara vēstures daļai, ko mēs sauktu par aizvēsturi, tātad par laiku, kurā nav rakstīto avotu, jo par tādu normālu pieklājīgu vēsturi, ko pēta vēsturnieki, mēs runājam tad, kad parādās rakstība. Nu, un Latvijas teritorijā, kā zināms, rakstība vairāk vai mazāk tādā mums pieņemamajā un pazīstamajā variantā ienāk tieši ar kristietību. Un līdz ar to mums ir tāds, zināms, šis sadalījums, ka ir šī stāna latviešu reliģija, ko mēs zināmā mērā pieskaitām folklorai, jeb vienam no tās atzariem, un savukārt šis te laiks, kas ir pārstāvēts jau ar kristietību. Kas tad vispār ir folklora? Nu, ārkārtīgi plašs jēdziens. Nu, patiesībā vārds folklora tur ir folk, tauta, vai ne? Tieši tā, un šo jēdzienu 1848. Gadā ievieš angļu arhivārs Williams Folks, un viņš apzīmē kaut ko tādu jau aizejošu zudībā, kā zūdošas teikas, kā tradīcijas, un kaut ko tādu, kas ir saistāms ar lauku vidi. Un būtībā, kas ar vidi, kurā nav ienākušas akadēmiskās zināšanas, kurā vēl nav ienākušas tehnoloģija attīstība un tā tālāk. Un būtībā tas, šis termins vairāk vai mazāk tiek attiecināts uz šo, nu, būtībā tautas mutvārdu tradīciju, Latvijā tas, jeb Latvijas teritorijā, nu, mēs esam pieraduši runāt par tautas dziesmām, pasakām, teikām, nu, tagad pāriesim jau pie tam, kas ir slidenais temats, pie ticējumiem un buramvārdiem un sapņu skaidrojumiem. Un tad, nu, tā mazliet pārlacot no šī te, ko visu uzskatīja par, nu, tādu pietiekami tumsonīgu padarīšanu, ir jārunā par to, ka folklora turpinās arī mūsu laikos. Jo cilvēks savā būtībā, nu, lai kā mums gribētos teikt, ka mums ir daudz kritiskās domāšanas, tomēr ir pietiekami mītiska un mitoloģiska būtne. Un bija savā folklora padomju laikos. Jā. Bija un turpinās studenta folklora, un folklora rodas arī mūsu laikos. Urbānās leģendas, leģendas par mītisko glābēju, nu, piemēram, ka mums ieradīsies, teiksim, cienījamais Zīgerista kungs ar banānu kravu un izglābs Latviju. Tā ir folklāra sastāvdaļa. Protams, jo ja, tā ir tāda jau mitoloģijas daļa. Brīvības piemineklis kā lielās pirmmātes stāls. Un tādu mēs varam atrast vairākām tautām, bet nu, tas jau ir atkal tāda smalka analīze, ko mēs zinām vai nezinām vai spējam pamanīt. Covid stāsti un tā tālāk. Jā. Nu, tā kā būtībā mēs turpinām dzīvot mitoloģiskajā pasaulē. Es arī drīkstu jautājumu. Jūs drīkstat abi izpausties. Jo, nu, ne, man pašam liekas vienkārši interesanti. Es arī savā pētījumā uzdevu jautājumu respondentiem, kas ir folklora un Es redzēju ļoti daudz un dažādas tās atbildes, bet es pareizi saprotu, ka tādā akadēmiskā izpratnē folklora ir tas viss, kas ir tāds nu, neorganizēts, nepierakstīts, neakadēmisks, un tad pārējais jau tad ir vienkārši kultūras sastāvdaļa. Būtībā, Pēteri, tu ļoti pareizi saki, es atļaušos uz tu, jo mēs jau esam labus laikus pazīstami, un pirmkārt es ļoti priecājos, ka tu esi izvērlējies tieši šo maģistra darba pētījumu lauku, un tieši no baznīcas puses, tu ļoti pareizi saki, ka ir šie divi šķīrumi, ir folklora un ir kultūra. Un tātad, nu, protams, kultūru mēs saistām ar konkrētiem autoriem, ar šim te jau modernākajām izpausmēm ar cilvēka filozofiskajiem uzskatiem un tā tālāk. Folklora savukārt ir tas, kas ir vairāk nodots mutvārdu ceļā. Protams, šis iedzēns ir ļoti paplašanājies, kā jau es tikko arī teicu, un tas ir šobrīd akadēmisko pētījumu vērts un arī dažādas teorijas, kas pēta un kas piesaistītas ir folklorai 20. Gadsimtā ļoti stingri ir mainījušās. Un folklora vairs netiek uzskatīta par kaut ko tumsonīgu, bet kā par patiesu vērtību. Kā vienu no mūsu tiem balstiem, uz kā balstās mūsu ikdienas dzīve. Nu, jā, es dzirdēju, klausoties jūs sarunu, man tad radās doma tad folklora un kultūra. Taču nav pret, nu, ne jau pretmeti, taču folklora ir latviešu tautas kultūras sastāvdaļa, tas ir arī kaut kas no mūsu identitātes. Es domāju senāko folkloru, nu šeit man uzreiz, ja mēs sakam folkloru, tad man no skolas laika vienmēr ir prātā, protams, tautas dziesmas, jā. Es varu padalīties ar to, ka tie cilvēki, kas ir atbildējuši, nu tā kā ar tām savām jā. Definīcijām, kā viņi definētu, nu labi, tas varbūt ir dēļ tā, kā es biju sakārtojis jautājums, bet uzdodot jautājumu vienkārši latvietim, kas ir folklora, viņš runā tā, tad latviešu folklora ir, aizmirstot, ka, nu, manuprāt, nu, folklora ir tāds plašāks jēdziens, kā tikai latviešu folklora, jo ir, nu, jebkurai tautai ir kaut kāda folklora, un droši vien, ka liela daļa mēs to izprotam, tā pirmā intuitīvā izpratne ir, tas, ko jau Ieva stāstīja tā antīkā, nu kaut kas, kas nāk no, no senatnes, jā. Gadu simteņiem un neviens jau vairs neatcerās no kurienes. Kaut gan, ja piemēram mēs atskatāmies uz latviešu folkloru, tad droši vien Latvijas Saimā radītie izteicieni, kā aizver muti vai tagad ir jāiedzer, tā arī ir, zināmā mērā, folkloru, viņa nemaz tik aizvēsturiska vairs nav. Bet jā, es domāju, ka es izprotu tā, ka kultūra ir plašāks jēdziens un folklora ir, ne visa kultūra ir folklora, bet katrā ziņā folklora ir daļa no kultūras. Tas, precīzi, jā. Precīzi. Tātad tas bija tavs komentārs. Tad, klausītāji, mēs arī aicinām tevi iesaistīties šai ēterā un tad varbūt tad, paturpinot Pēteri, priesteri Pēteri, tad aicinu tev uzrakstīt, kā tu izproti vārdu, terminu folklora. Un tāluruņa numurs ir 266-77-272. Atkārtošu vēlreiz 266 77272. Bet padomājot vairāk par šo seno folkloru, ja, kādēļ bieži vien mēs, nu, esmu ar to saskārusies, kristīgā vidē tiek pretstatīta kristietība un šī tautas folklora. Ja, tas tautas mantojums, kas ir bijis, nu, sanāks pa 20. Gadsimtu. Jā, jo tas ir tas, ko mums skolā, ko man mācīja skolā. Jā. Skolā, vismaz pagaidām, ka man nu, bērni ir mācījušies literatūru, es neesmu saskārusies ar tautas dziesmām, kas runāt jā, par padomu laiku vai kaut kādām idiomām vai kaut ko tam līdzīgi, kas ir nu, mūsdienās ienācis. Ja vienmēr folklora tiek nostādīts, ka kaut kas sanāks, tas mūsu tautas garīgais mantojums, tās vērtības, nu, protams, arī par to labo, par skaisto, par ko runā tautas dziesmas. Jā, nu šis tik tiešām ir viss sanākais slānis, par ko jūs arī minējāt, un tas ir būtībā, laikam, domātas šīs mītiskās dainas, par to, ka latviešu senči, jo mēs vēl tanī brīdī nekādīgi nevaram runāt par latviešiem, tātad mēs zinām, kurā gadsimtā formējās vispār latviešu tauta kā tāda, un ir jāsaprot, ka šīs mītiskās dainas rada modeli, jeb mums vēsta par modeli, kā šie senie cilvēki redzēja pasauli, kāda bija viņu dievību sistēma, un kur bija cilvēka vieta šī pasaulē, un kāpēc tad bija svarīgi šie mīti un šīs mītis, mitoloģiskās dainas, lai radītu kārtību. Lai organizētu šīs ciltis, lai būtu vieni rituāli, lai būtu kaut kāda kopība, lai, jo, ja mēs paskatāmies uz šīm dainām, tur eksistē nevis lineārais laiks, kādu mēs esam pieraduši, no Kristus dzimšanas līdz tur 2024. Gadam, bet tur ir cikliskais laiks. Iet gadskārtas, iet uz riņķi, un arī cilvēku dzimte iet uz riņķi, viens piedzims, dzīvo, nomirst, nākamais dzims, un tā tālāk notiek šis te cikliskums. Un kāpēc ir saglabājušās šies mietiskās dainas? Iespējams, ka viņas ir daļēji, nevis iespējams, bet noteikti daļēji viņas ir zudušas, jo pirmām kārtām šīs dainas zināja zinātāji. Tātad tie bija priesteri šīs senreliģijas pārstāvji. Un, kā mēs zinām, ja mēs esam lasījuši kadri vai iepazinušies ar folkloras un reliģiju pētnieku Mirču Iliedi, tad viņš raksta par sakrālo un profāno. Jā. Un tad lūk, dzejas valoda, jeb šī saistītā tautas dziesmu valoda, ir sakrālā. Un sakrālo valodu zināja izradzētie, iesvaidītie. Nu, būtībā kaut kas līdzīgs šī sistēma jau ir redzama arī mūsdienu kristīgajā baznīcā, ka, teiksim, priesteris zina to, kas viņam ir jāzina, un tauta zina to, kas tautai ir jāzina. Un kamēr tu neesi iesvaidīts šinīs īpašajās zinībās, nu, tev ir šī robeža, cik tālu tu drīksti vispār tajā līst, vai tu spēj vispār tajā ielīst. Nu, tā, vienkāršot runājot. Un tad lūk, daļa no šīm senajām dziesmām saglabājās, bet daļa, protams, ir gājusi zudībā. Un vai tur mums būtu jāuztver mūsdienās tas, kā tāds ļaunums un drauds? Nu, tas būtu apmēram tāpat, kā, nu, tikpat es atļaušos teikt, domāt, ka skaista sieviete ir ragana, ja? Nu, tāpat būtu teikt, ka folklora ir ļaunums. Ja? Nu, tas būtu tā līdzvērtīgās kategorijās runājot. Bet tā ir jāuztver, kā jau Pēteris arī uzsvēra, ka tā ir mūsu kultūras sastāvdaļa. Protams, mēs zinām, ka 20. Gados tika izveidotas dievturu draudzes un tika veidot šis dievu panteons latviešu. Kas ir mākslīgi veidots, jā? Tas ir mākslīgi veidots, jā. Ernests Krastiņš to izveidoja mākslīgi. Jā, tieši tā. Un, kam mēs atkal redzam mazliet tālākas saknes 19. Gadsimtā, kad visā Eiropā ir tautiskā romantisma laiks, un kad katra tauta meklē savas saknes, katra tauta meklē savu eposu, savus varoņus, un, ja latviešiem nav saglabājušās šīs te varoņa teikas, un tādi tad Andrejs Pumpurs apsēstas un uzraksta. Bet viņš arī iespaidojās, man liekas, no Igauņiem, no Somiem, jā? Tā ir skaitā, bet, protams, tur arī ir arī šī senā latviešu nu, zinības un gan mitoloģijas, gan folklora zināšanas, gan tā tālāk, jā. Pēter, jā. Jā, grūti. Es varu tikai no savas puses piebilst to, ka nu, man liekas, tas ir tāds arī mākslīgs mazliet šķīrums, kristietība un folklora. Protams, tās ir dažādas lietas, mēs viņas varam analizēt atšķirīgi, tāpat kā mēs varam nošķirt kultūru no folkloras un redzēt, kādas ir atšķirības, kaut arī mēs redzam, nu, ka viņas nu, ir ļoti cieši saistītas un būtībā veido vienu veselu un nevar viena bez otras pastāvēt, un līdzīgi arī kristietība viņam atrod izpausmī folklorā. Redzot arī, piemēram, cilvēku atbildes, es redzu to, ka, piemēram, folkloras pētnieki runā par tautas reliģiju, nu, folk vai ne, tautas reliģija, kas būtu pretstats visam organizētajam, visam dogmātiskajam, nu, tātad kristietībai, vai ne, bet kas tad tajās tautas reliģijās izpausmēs tiek pētīts, maija dziedājumi, svētceļojumi, tradīcijas, šitie kapu svētki, vai ne, un tad mēs teiktu, pagaidi, nu tur nav pretstats ar kristietību. Nu, mēs vienkārši redzam to, ka kristietība atrod veidus, kā būt klātesoša nu, tajā cilvēku ikdienā, un cilvēks jau pats izvēlās, kā viņš to savu ticību praktizē nu, savā ikdienā, kā viņš apzinās to, ka viņš ir kristietis un latvietis vienlaicīgi, tad, kad viņš iet strādā, tad, kad viņš taisēs, tad, kad viņš iet gulē, tad, kad viņš precās un mirst un tā tālāk. Un te mēs varētu vilkt vienkārši paralēlis ar to, ko mums baznīca māca par svētumu ikdienā. Nu, katram ir jāatrod veids, kā viņš apzinās to Dievu klātbūt ikdienā. Jo, piemēram, nu, es pats arī tā pirmajā brīdī liekas tāda, nu, tā kā piesardzīga attieksme ārprāt šausmas buramvārdi, vai ne? Bet, nu, es tur palasīju kaut kādu pētījumu, es vienkārši pāršķirstīju viņu, es nevaru teikt, ka es tur esmu vispār kaut ko lasījis, bet tas, kas man iekrīt acīs, šie buramvārdi beidzās ar vārdiem, kā, nu, parasti beidzās, piemēram, lūkšanas misē caur Jēzu Kristu mūsu kungu, āmen. Nu, kas tas ir jautājums arī par to, ko mēs, kādu mēs saturu ieliekam aiz terminiem. Kas ir tautas reliģija un ko mēs saprotam ar tautas reliģiju? Kas ir buramvārdi vai lūkšana un ko es saprotu ar šo terminu? Manuprāt, tas pirmais solis, ja mēs gribam pretnostatīt kultūru un vai folkloru ar kristietību, tad mums ir jāvienojas par terminoloģiju un jā. To saturu. Ieva, varbūt... Jā, nu, ir jau tā, ka dzīvē nekas nav ar tikai malns un balts, un tam nav tādas ļoti krasas robežas. Mēs, protams, varam gribēt, lai nu, baznīca ienākusi, un mēs varētu teikt, ar 13. Gadsimtu latvieši kļuva par kārtīgiem katūļiem, jā. Nu, tie ir lieli maldi. Latgalē. Nu, es atļaušos teikt visā Latvijas teritorijā. Jo te man, nu te man gribētos pieminēt, Inga Gaile rakstīja, ka latviešiem vispār piemīt sprukstiņu reliģija, un vienā no saviem referātiem cienējamā profesore Rūta Muktupāvela arī izterzāja šo, jo nu, mums ir tur viss, mēs tā kā visi esam kristīta nācija pamatā, un mēs vispār nu, teorētiski esam kristīga valsts, ja, ar zināmu kristīgu vēsturi un tā tālāk. Ja. Un tādī pat laikā nu, mums tur ir bluķa vilkšana, un tādī pat laikā mēs esam sagrābstījuši ķīniešu horoskopus, un mēs esam paņēmuši, tur, nezinu, taro kārtis un vēl kaut ko skandināvu rūnas. Ja. Nu, un tad viņa, Inga Gaila, šo te ir apzīmējusi ar latviešu sprukstiņu reliģiju. Nu, tas tāds maz atkāpīte, bet par to, ka nav krasu robežu. Un kāpēc Pētera pieminētā tautas kristietība ir arī viens no šobrīd tradicionālās kultūras pētītajiem atzariem un arī no tiem, kur ir šī baznīcas klātbūtne, kur mēs saskaramies, kaut vai tie paši psalmu dziedām par mirušajiem. Jezuīti, es atļaušos tā vienkāršoti teikt, nebija duraki. Viņi atnāca uz Latgalu un ieraudzīja, ka šai tautai, kas tur dzīvo, šai ciltī, ir spēcīgi attīstīta emocionālā pasaule, ka viņi ir muzikāli, ka viņi būtībā, nu, ne jau par velti šīs tautas dziesmas ir saglabājušās, ja? Ka ir katrai situācija, ir dziesmas, ir rituāli un tā tālāk, un viņi tā ļoti gudri pārtulkoja psalmus latgaliski, tātad tautas valodā, nevis kaut kādā mistiskā penterē, nu, jā, sauksim kā lietas īstajos vārdos, ja, un iztulkojot šos psalmus pietuvināti šai te latgaliešu augšzemnieku šam te dialektam, pieliekot, protams, nu, sākotnējos psalmu melodijus, kas nāk varbūt no Romas, bet, nu, tauta jau viņus tur piekuriģē kā vajag, ja, un šādā veidā, kristietība gudri ienāk, bez asins izliešanas, bez pārpratumiem, un tur mums nav. Tur mums nav konflikta, un tā kļūst par tautas daļu. Jā. Nu, un gribētos jau, lai tas tā visās lietās būtu noticis. Arī ļoti zīmīgi ir, ka mums šī saruna notiek oktobrī, kad pavests aicina šo mēnesi veltīt misiju tematam, un pirms 5 gadiem... Man liekas, vai ne tikai viss oktobr, kā reiz vakar bija misijas svētdiena, bet viņš aicināja, es tagad nepateikšu, vai tas bija viss gads veltīts misijām vai kā, bet viņš aicināja pievērst uzmanību dokumentam, kas uz to brīdi bija rakstīts pirms 100 gadiem. Tā bija vēstule, ko pavests bija sūtījis misionāriem, un viņš runāja par misijām, es tiet neatceros, kā to vēstuli sauc, bet ja jūs ieguglēsiet 100 gadus vecu pāvesta vēstuli par misijām, jūs noteikti atradīsiet šo dokumentu, un tur tieši pāvests runā par to, ka misionāriem nesot kristīgo vēsti ir jāmācās to nodalīt no tās savas kultūras, ko viņi nedrīkst nest līdzi. Jo katrā kultūrā kristietība iemiesojās nu, mazliet citādāk, un teiksim, gan pirms 100 gadiem tas bija aktuāls jautājums, gan arī mūsdienās, piemēram, pāvests Francisks runā par šo kulturālo kolonizāciju, ka mēs it kā cenšamies darīt labu darbu, mēs vai nu ejam kā misionāri sludināt tur labo vēsti, vai kā tur apvienot to nāciju, varbūt ar kaut kādas labdarības organizācijas, bet viņš saka, ar to līdzi nāk šī kulturālā kolonizācija, mēs vairs varbūt nepaverdzinam tos cilvēkus, kā tas bija pirms 500 gadiem, bet mēs viņiem uzspiežam savu pasaules redzējumu, un mums ir jāmācās nodalīt to, ka ienesot, tas, ko arī Ieva stāsti, ienesot šo labo vēsti par Kristu, kas vēlas pestīt visus cilvēkus, ka tā ir jāatrod veids, kā iemiesoties tajā konkrētajā kultūrā, nevis, ka tagad tas nāk līdzi ar kaut kādu it kā pareizo kultūras skatījumu, kāds tas ir izveidojies kādā citā vietā. Jā, man bija interesanta pieredze, kad es meklēju kaut kādas konkrētas tautas dziesmas, es atradu, bet man šķiet, to es esmu ēterā jau teikusi tautas dziesmu, kur runā par Jēzu Kristu. Un tā tiešām bija tautas dziesma, un tai tautas dziesmā bija teikts, ka Dieva dēls nāk no Vārdzemes, jā. Tas, nu, man tas uzreiz, protams, mums tas saistās ar to, ka kristietība Latvijā ir ienākusi patiesībā Vācijas misionāriem, jā, kas mums tāda tuvākā zeme. Nu, tā ļoti interesanti, bet tagad, lai skan dziesma, tumša nakti, zaļa zāle, vārdi visiem pazīstami, Meldiņš gan, es domāju, daudziem nav pazīstams, un tad atgriezīsimies pie sarunas. Labrīt, Radio Marija Latvija klausītāji, ja tu tikko esi modies, tad tu klausies Radio Marija Latvija ēterā skan raidījums Parunāsim par, un kopā ar tevi šodien 21. Oktobra rītā esmu es Aija Avotiņa, bet es neesmu viena, galvenie šīs dienas teicēji, runāšu folkloriski, ir priesteris Pēteris Skudra un Ieva Zepa. Priecājos, ka jūs varat būt šeit kopā ar klausītājiem. Un tad šīs dienas tēma ir folklora, kuriem nav izdevies mūs dzirdēt sākumā, tad šo raidījumu var arī noskatīties YouTube, tā kā droši uz priekšu. Bet, Ieva, man kāds jautājums tev, kā zinātājai, par šīm tautas zīmēm ir baltu rotas, ja, kur ļoti populāras, arī man ļoti patīk baltu rotas, ja, tur ir gredzeni, auskari un tā tālāk, un tur ir izteikta nu, tautiskā ornamentika, ja, pareizi pateicu. Ornamentika, jā. Ornamentika, bet vēl, starp citu, es redzu šajās baltu rotās, tagad es esmu gudra jūsos klausoties, es redzu arī šo tautu zīmju attīstību. Piemēram, ir kāda sprādze, kur kā ornaments ir izmantota basketbola bumba. Nu, tas ir droši vien aproca puišiem vai meitenēm. Jā, ir gan saules puķis, jā. Tātad, nu, šī ornamentika nu, attīstās, ja? Bet jā, kā ir ar šīm tautas zīmēm? Jo es esmu dzirdējis, ka kristiešiem neklājās valkāt. Nu, šeit pēdējais teikums varbūt būtu Pēterim vairāk adresējams. Nu, Pēter, vārds pēc tam. Es ļaušu dāmām runāt pirmajām. Vai tu nezini, ko teikt? Nu, noteikti ir tā, ka mēs pat nevaram runāt tikai par baltu rotām. Uh-huh. Jo šie te ornamenti, šie raksti, ko mēs atpazīstam un rakstu elementi, viņi jau ir kopīgi nu, praktiski visām pasaules tautām. Un, teiksim, sevišķi tos, ko mēs zinām kā indoeiropiešus, mm-hmm. kur arī mēs savas saknes atrodam. Protams, ka šiem rakstu zīmēm ir ārkārtīgi liels vecums. Un tad, kad viņi sev ir nonākušas šīs zīmes līdz mūsu laikiem, mums ir jārunā par sinkrētismu, tad par šo reliģiju saplūsmi, par dažādo šo pasaules redzējumu saplūsmi, par to, kā viena zīme mazliet var mainīt nozīmes, varēties, un kā viņa tiek izmantota dažādās pasaules skatījumos, dažādās šīs ideoloģiskajās sistēmās. Mm-hmm. Nu, es domāju, mums visiem zināmais piemērs par ugunskrustu, kas no vienas puses ir senā sanskrita zīme par mūžīgo kustību un velšanos, un kā šo zīmi izmanto, un mēs viņu redzam arī lielvārdes jūstā, un pēkšņi kā viņu pagriež nacisti, ja? Uh-huh. kad šai zīmē iestājas šis absolūti pretējais un negatīvais simboliskums. Un tāpat arī kaut to piec stūru zvaigznē, ja, kas apgriezt otrādi norīm ir absolūti nepārprotama nu, ļauno spēku simbolika, un mēs viņu redzam arī nu, mūsu austrumu kaimiņa Kremļa galvenās, jāsaka, baznīcas stornī. Nu, kas atkal liek aizdomāties par dažādām citām lietām. Bet par to, ka vai šīs zīmes ir labas vai sliktas, nu tā tautas uh-huh. valodā vienkāršoti sakot. Vai kristietis drīkst valkāt rotalietu ar šādu zīmi? Nu, ja kristietis, nu, es varbūt teikšu kā folklorists, ja, uh-huh. ja kristietis šo zīmi uzskata kā skaistumu, kā estētiskās informācijas nesēju, nu, tur taču nav nekādu pretrunu. Sevišķi zinot, ka daudzas no šīm rotas lietām, viņas jau ir atderinātas pēc senajiem arheoloģiskajiem nu, apbedījumos atrastajām mm-hmm. rotas lietām. Un tātad, nu, tībā tie ir autentiski skaistuma rotāšanās priekšmeti. Nu, ja mēs, protams, nu, ietērpjamies uz Halloween attiecīgās drēbēs un varbūt ne tikai uz Halloweenu, ja, un arī ikdienā, un piekopjam citus šos... Nu, citu domu ieliekam iekšā. Citu domu, citu jā. Rituālu, un ja mēs šinī zīmē saskatām citu simboliku, tad, protams, nu, kristietim noteikti tas nebūtu īsti pieņemami. Mm-hmm. Bet nu, šī ir noteikti priesturu sfēra vairāk. Vai to, ka mēs šīs zīmes redzam arī baznīcās, tas ir fakts. Kaut vai veidojot altārsagas, es pat esmu redzējusi, un bieži vien šim, tur sako vesels stāsts, ir kāda baznīca, kur ir brīnišķīgi skaistas mēļi zilas gavēņa laika altārsagas, uz kurām nu, no attāluma raugoties mēs redzam pilnīgi tādu zeltainu rakstiņu, kur mēs redzam jumja zīmi un zelkša zīmi un auseklīt un dažādus citus. Un pa gabalu viņi izskatās kā arheoloģiskā bildaina, kas ir uzklāta mm-hmm. šī altāra. Un arī kāds no mūkiem ieejot baznīcā, nu kas tā jums tad tur tāds, ja? Un tad, kad viņš izdzirdēja stāstu, ka drēbe šīm altāra sagām ir savulaik atsūtīta kādai no draudzes sievām no trimdes, lai sašūtu ziemas mēteļus. Bet viņas ar māsām apspriežas, ka baznīciņa pēckarā ir izdagusi un sadagušas šīs te visas altāra sagas, un viņas noļemi uzdāvināt šo drēbi baznīcas altāra sagām, un pašas izšuj, ne jau domājot par sanām reliģijām, mm-hmm. ne jau domājot par auglību vai citām zīmēm, ko simbolizē šie raksti, bet tā, lai būtu šmuki. Tātad ar skaistumu, ja? Un šī brīdī mēs saprotam, ka šie geometriskie ornamenti jau ir pārgājuši tie vairs nav maģiskās un sakrālās informācijas nesēji, bet tie ir darinātāju skaistuma izjūtas paudēji. Es te gribu varbūt piebilst mazliet par to maģisko spēju piedēvēšanu simboliem un zīmēm, kas iespējams ir daļa no tava jautājuma, ne? Es gribētu uzdot pretjautājumu, vai krustiņu drīkst vai nedrīkst nesāt? Vai ne? Nu, drīkst vai nu, ne? Pa lielam mēs teikam, kā Kristus krustiņu simbols un tā. Bet vai krustiņš tagad tevi sargās? Jā, vai ne? Nu, vai... Pat, ja viņš būs pasvētīts, ja, vai tad, kad svēta, ja, un diemžēl mēs paši katoļi kļūstam ļoti maģiski, kad mēs, un tā akal ir folklora, kad mēs, piemēram, Agatas dienā ejam, mums obligāti ir vajadzīga tā svētītā maize, jo pasarga Dievs, ja tev nebūs mājās Agatas maize, tev taču notiks māja. Nevis ticība, bet tieši tā maize. Tā maize, bet tas un mums te ir jāsaprot, ka baznīca, un tas ir tas, ko pamatoti protestanti, pārmet, vismaz vēsturiski, katoļu baznīcai, ka mums ir bijis, protams, mums nevajag iekrist tagad galībā, ka mēs visu metam ārā altārus dedzinām un nu, ka gleznas viss novērš uzmanību, tas var novērst uzmanību, protams, bet lai nav tā, ka tagad bailes no pārspīlējumiem ir tās, kas mūs motivē tagad no kaut kā atteikties vai kaut ko izskaust, jo nu, tas, ko es iesāku sacīt pamatoti katoļiem, nu var pārmest arī šo elgdievīgo vai tādu pagānisko domāšanu, ja man būs pasvētīts krustiņš, ja man būs pasvētīta maizīte, ja man būs pasvētīts krīts, ko mēs tur vēl svētam, jā, nu tad tagad, kad ot, tas mani sargās. Bet baznīca jau šīs lietas mums piedāvā visas tās sakramentālies, ne jau tāpēc, ka tie būtu kaut kādi artefakti, kas mūs sargā, bet baznīca saka, lai uzlūkojot šos priekšmetus, mēs atceramies, jo tā lūkšana jau nekad nav par pašiem priekšmetiem. Ja jūs aiznesīsiet uz baznīcu priestarim pasvētīt da jebko, jūs dzirdēsiet to lūkšanu, ka lūkšana jau ir par tiem, kam šīs lietas piederēs. Ja? Nu, piemēram, svētam mašīnu. Ja? Nu, man pašam ir bijis tā, ka man pasvēta mašīnu, un pēc mēneša tā mašīna, nu, viņa nav vairs braucam, ja? Nu, tā gadās, bet ne jau tas, ka tagad, kaut kas redz, nebija lāga, nē. Nē, viss bija lāga, vienkārši tas, ka arī braucot, tu, tevi, teiksim, šī lūkšana ir par to, ka arī braucot, tu atceries par to, ka tu esi kristietis, vai ne? Ka tu brauc prātīgi, un tā ir lūkšana par to, lai Dievs tevi sargā, un varbūt arī Dievs mani pasargāja tajā avārijā. Kaut arī mašīna tika sasist, un, nu, no viņas nācās šķirties. Tikai mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, tad, kad mēs tur ārprāt šausmas kaut kādas zīmes, es atceros, bija veseli plakāti savulaik, zīmes, ko katoļi nedrīkst nesāt. Nu, tā bija šī absurda, jo tikpat labi arī mēs varētu pateikt, ar kādu jēgu tu nesā to krustiņu, kā dievu dēļ lūdzu, mīļā klausītāji, tagad nedomājiet, kas aicinu. Vispār pasaka, ka tas viss ir bezjēdzīgs un tukšs. Es vienkārši runāju par to, ka cik svarīgs ir tas mans saturs, kā es uz šīm lietām skatos, jo viens otrs, kas nesā, nezinu, Māras krustus, jumīšus un visu pārējo un zalkša zīmes, viņš tiešām to dara estētiski un skaisti un piešķir šīm zīmēm šo jēgu un otrs, kurš ir nokāries ar krustiem, viņš beigās būs nu, lielāks tas teiksim, ar tādu pagānisku pieeju tām lietām, jo redz, viņš domās, ka viņu tagad šīs lietas sargās, kas tā absolūti nav. Un es domāju arī, kas tur ir slikts, bet arī mēs zinām, kāda ir nozīme šīm zīmēm. Jā, nu, piemēram, nu, labi, man tagad, nu, kaut vai tas pats minētais krusts, vai ne, nu, labi, tagad tam ir piešķirta, protams, ļoti negatīva iezīme, kopš 40. Gadiem mēs to zīmi vairs baigi neredzam nekur, bet no otras puses, nu, ja man tā zīme ir, un ja viņa atgādina man arī to saturu mūžīgu kustību, un gal arī mēs kā kristieši, mēs apzināmies mūžību, vai ne, un arī šis simbols mums var kalpot kā tāds, nu, mūsu kultūrai atbilstošs kaut kāds tēls, simbols, kas atgādina par to, ko mums māca svētie raksti, par mūžību, par to, ka ne, Dievs nebeidzās, ka mūsu dzīve nebeidzās, ka viss iet uz priekšu. Jā, es aicinātu pievērst uzmanību, kādu saturu mēs pievēršam. Varbūt, ka reizēm nav tas velns jāmeklē tur, kur viņa nemazām nav. Nu, es pat gribētu teikt, ka man ir atkal jāatceras mūsu mīļais godināmais bīskaps Boļislavs Loskāns, kurš teica, tikai nekļūstiet par fanātiķiem. Un tas ir uz abām pusēm atteicināms. Jā. Tad vēl kāds jautājums tev, Ieva, par tautas dziesmām. Atgriezīsimies pie Latvijas dainām. Vai Latvijas dainas tika cenzētas? Es esmu to dzirdējusi, kad visas Latvijas dainas netika palaistas pie cilvēkiem tautās, jā? Kad bija šī, šī cenzūra. Kristīgie murgi. Jā, nu, kā mēs zinām, viens no tādiem nu, izcilākajiem, protams, un mums visiem zināmākais ir barontēvs. Ir par to nestāsta, par to patiesībā nestāsta, skolā noteikti. Ne. Nu, tagad, jā, ļauj pastāstīt tagad. Ja mēs aiziesim uz folkloras krātoju, mēs tur ieraudzīsim brīnišķīgo skaisto Dainu Skaperu, milzumu mazu atvilknīšu, šuplādīšu, un katrā no tām ir šīs te sakārtotās, jau sašķirotās tautas dziesmas. Un tur ir arī tāda kastīte ar atzīmi tautas dziesmas par Mariju un citi kristīgie murgi. Ja? Nu, tāds bija barontēva ieskats, nu, viņam kā folkloristam acīm redzot tā arī šķita, jo kāpēc visticamāk, un ja viņš dzīvotu padomju laikos, tad viņš vēl pievienotu vienu šuplādīti, uz kuras būtu rakstīts tautas dziesmas par Staļinu un citi padomju murgi, ja? Jo mēs atrodam tautas dziesmas arī par kolhozniekiem. Un te nu ir tas stāsts par to, ka kā viena šī kā kristietības tēli ienāk folklorā, kā viņi pārsadzas, un ja mums vēl ir pusminūte ir, laika, ir laiks, jā. Tad es atļaušos, es burtiski pirms pāris dienām, meklējot sava darba saistībā folkloras materiālus par Stirnēnes pusi, es atradu 30. Gados pierakstītu tautas dziesmu, nu, ko mēs noteikti varētu attiecināt uz šo barona tēva atvilknīti. Jēzus Kristus man prosa, izgadeņa kolpūnētis, o jēzeņi, o kristeņi, kā jūs man moksosiet? Es tev dūšu zelta kristu ar visim pokorim, o jēzeņi, o kristeņi, kur es likšu zelta kristu? Vokurā guldamos līdz man golvas pagalvī, reitā agri celdamos līdz pie savas dvēselītis. Nu tātad būtībā te uz šīs ļoti sanās dainas, kur visticamāk bija saruna vai no ar Laimu vai ar Māru meitas saruna, tad te ir ielikts Jēzus Kristus, un šī ir cilvēka, nu jau tātad kristīgā cilvēka, šī ritmizētajā dzejas valodā sakrālā saruna, būtībā tā ir tāda, pat, es teikšu, pat savu veidu lūkšana, saruna ar Dievu. Tā ir cilvēka izpratnē, kādā viņš tad brīdī atrodas. Un līdz ar to, nu, skaidrs, ka katram laikam ir savas nodavas, savi pienesumi, savi atbirumi. To, ka, protams, daļa jau to dziesmu pazuda, tas ir skaidrs. Tā tas ir bijis arī no šīm mītiskajām dziesmām noteikti, kuras aizliedza savukārt vēl krietni pirms barontāva arī nu, kristīgās ticības nesēja vai dziedāta, jeb kā savādāk nodot tālāk. Nu, un ja mēs tagad mazliet tam visam pārlacot pāri, nu, tomēr jāpastāst, ir kaut kas arī garšīgs, ne tikai tāds ļoti nopietnas klausītājiem cienījumam, nu, tad jāsaka, ir vēl viena daļa, kas tika cenzēta, un tad, nu, noteikti baznīca jau piekritīs, ja tautai tas nepatika. Mēs zinām, ka tad, kad izdeva barona dainas, kurš sējums? Sastais sējums, kurā bija apdziedāšanās un narādnās dainas, nu tas tika ne tikai izņemts un aizliegts, bet pat tika dedzināts. Tā kā tautas dziesmas ir cenzētas. Ja man liekas, arī šeit ir svarīgi saprast, ka mums ir jānodala pienesums, ko mums dod kaut kādas personas no šo personu personiskajiem uzskatiem kaut kādiem. Mm-hmm. Tagad arī kāds varbūt var dzirdēt ārprāt šausmas barona tēvs bija, tur viņš kristietību uzskatīja par murgiem, nu tad tagad mēs vēl lielāks iemesls ir vērsties pret folkloru, nu nē. Es domāju, ka drīzāk uz to mēs varam skatīties kā uz tādu anekdotisku nu, gadījumu, kad viņam ir šāds tas skatījums un viņš ir subjektīvs un mēs to ņemam vērā un katram cilvēkam ir, nu, ir tiesības vērtēt nu, pēc viņa ieskatiem to, kā viņš vērtē. Mums tad ir atkal otrs uzdevums saprast, kur ir kaut kāds subjektīvs viedoklis un kur ir jau kaut kāda objektīva realitāte, kas mums tiek piedāvāta. Un es domāju, ka mēs varam būt pateicīgi jaunlatviešiem un jaunās strāvas kustībām visiem šīm romantismu pārstāvjiem, kas, es domāju, ka arī liela daļa katoļu un kristieši var just šo savu latvisko piederību un tādu, nu, lepnumu, pateicoties šīm vēriem un sievām, kas tajā laikā ar to visu nodarbojās un darīja, un es domāju, ka arī šodien, nu, daudzi latvieši teiks, ka viņi atšķirās no citām tautām ar visu mīlestību uz dabu, uz dzīvību, uz gadalaikiem un tā tālāk, un, nu, tā ziņā, tad mēs daudz neatšķirsimies no mūsu senčiem, kas to prata ļoti skaisti ieterpt dzejā, kas to prata ieterpt teikās, stāstos, ticējumos, un tas ir kaut kas tāds, ko mums ir jāvar novērtēt, kas mums ir jāsaglabā un kas mūs padara par mums. Un man šai ziņā īstenībā uzrunāja tas, ka, piemēram, tieši daudzi kristieši, bet tāds vislielākais procents bija tieši no dievturiem, kuri, tad, kad viņiem prasi noformulēt folkloru, viņiem uzreiz parādās šis mūsu tāds, nu, tā piederības apziņa, un tu redzi, ka tie cilvēki ir lepni, vai ne? Un mums ir par ko lepoties latviešiem. Jā, mums kāds klausītājs raksta, paldies par brīnišķīgo raidījumu, paldies jums abiem, sveiciens folkloras un kultūras mīļotājiem un skaidrotājiem, paldies par rīta sarunu. Jā, un tad Siguldietes un Stirnienietes Veronika un Ilze. Jā, tā ir man kaimiņiem Murāna Ilze, Siguldiete un Stirnieniete. Jā, tad... Es nezinu, vai mums pietiks laika ir bez piecām. Varbūt ieskicējat jūsu darbu tēmu, Ieva, tava doktora darbu tēma, Pēter, tava maģistratas mērķis un tie jautājumi galvenie. Katram 2 minūtes laiks iet. Jā, nu tad es atļaušos tā mudri sākt, un ja es aizraujos, tad pārtrauciet. Jā, jo, kā jau redzēt, es runāt, šatad man patīk. Tātad mana disertācijas tēma ir folklora un kristietība, Stirnienes draudzes piemērs 20. un 21. Gadsimtā. Un te ir attiecināms tātad gan etnogrāfija, gan folklora, un par to, kā sasaucas šīs te senās zinības ar kristietību. Maija dziedājumi pie krusta, kas ir būtībā tāda folklorizējusies tradīcija, dziedājumi par mirušajiem, psalmu dziedājumi, tas ir arī šīs te zīmes, kur mēs redzam savā apkārtnē. Tie ir dažādi nostāsti, kas ir, kuri sasaistāmas gan šīs sanās latviešu tautas nu, tādi ieskati un uzskati un pasaules redzējums sasaistāmas ar kristīgajiem. Nu, tā ka būtībā tas ir tāds ļoti plašs lauks, un kad šis pētījums būs, tad nu, tas būs tāds pietiekami. Tā būs jauna saruna, ja? Tā būs jauna saruna, tieši tā. Pēter, tev? Jā, es tagad kā reiz iedomies, ka man ir jāapskatās vēlreiz čatā, ko es rakstīšu savam darba vadītājiem, kā mums tad ir īsti tas nosaukums, jo, nu, es, teiksim tā, šim pētnieciskajam procesam ir tas skaistums, ka tu iesāc ar vienu domu un tu saproti, ka tas process tevi aizved kaut kur citur. Nu, mēs kristieši sakam, cilvēks domā, Dievs dara, bet jā, katrs to var interpretēt, kā viņš grib. Katrā ziņā mana doma bija turpināt manu bakalaura pētījumu par kristietības un kultūras attiecībām. Es gribēju pievērsties tieši folklorē, jo kaut kā savā draugu vai paziņu lokā es biju redzējis, ka ir cilvēki, kas nu, tā kā saka, ka tas šausmīgi konfliktē Nu jā, tur ir kaut kāda baigā disonance. Paldies Dievam, es redzu to, ka aptauja man rāda, ka šādu cilvēku ir maz, viņi vienkārši ir skaļi, bet šobrīd mana maģistra nosaukums ir Latvijas kristiešu viedoklis par kristietības un folkloras attiecībām Pāvesta Franciska apustuliskā pamanājuma Kerida Amazonija gaismā. Redzēsim, kā tas attīstīsies tālāk, bet šobrīd tas nosaukums ir tāds. Nu, veiksmi jums abiem pabeigt šo darbu, un tagad mans sveiciens jums abiem. Jums abiem ir saknes Latgalē, Tad, lai skan auga ružiņa, un patiesībā man šķiet, ka mēs visu neizrunājam, bet tas, lai paliek citam ēteram, un paldies klausītāji, ka bija kopā ar mums. Paldies. Raidījums Parunāsim par rādījumu arī ēterā, iespējams pateicoties taviem ziedojumiem. Katru pirmdienu, ceturtdienu un piektdienu, 10:00 no rīta. Parunāsim par